तू वादे दिए कच्ची है करारा दिए झूठी है तू वादे दिए कच्ची है करारा दिए आज तो मैं तेनू मत्था टेक लिया आज तो मैं तेनू मत्था टेक लिया नी जा तेरा प्यार सी वेख लिया नी जा तेरा प्यार सी वेख लिया बस के टुर गई है तू मेरे दिल बिच बस के दे देते हंजू मैनू थोड़ा जिहा हस के नी दे देते हंजू मैनू थोड़ा जिहा हस के होया पर बात पले कख ना रिया नी जा तेरा प्यार सी वेख लिया नी जा तेरा प्यार सी वेख लिया प्यार सी वेख लिया नी जा तेरा प्यार